بعض میں 13 فرائض ہیں ہاں جی اور 14 واجب ہیں. واجب کتنے ہیں؟ 6 ورثہ 6 ورثہ تو اندر باہر ہیں اور 14 واجب ہیں. 13 ہیں وہ تو فرائض ہیں نا اور 14 واجب ہیں. نماز میں 14 واجب ہیں. اب 14 واجب جو ہے گنے جی کون کون سے ہیں, کون شمار کر کے پورے کرے گا؟ ہاں جی ریحان صاحب شروع کرے جی. فرض نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں الحمد شریف کا پڑھنا اور اس کے علاوہ جو سورت کا ملانا, سورت کا ملانا فرض میں پہلی دو رکعت میں اور سنت و نوافل کی آخری دو رکعت میں بھی. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ دعائے قنوت کا پڑھنا, تین ہو گیا. دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر زائد تکبیر کہنا, زائد تکبیر واجب ہے کیا؟ سنت ہے مفتی صاحب؟ سنت واجب نہیں. تین ہو گئے, تین آپ نے شمار کر لیا. اور جی گر گیا جی ریحان صاحب, گر گیا. آپ کون کرے گا جی؟ تین رستے گر لیے. بیٹھو جی. اور جی آپ اعتماد صاحب شروع کرے جی. تو بار دل بار کی نا تعلیم اسلام کی طرف پر مجلس سے مرا تھا اطلاع کرنا کہ تعلیم اسلام کو 5 دفعہ میں نے پڑھ لیا پھر مجلس میں آنا, اور تاکہ مجلس میں آنا آپ کا بند ہو گیا. چلیں گھر جائیں گے. سبحان اللہ جی. پہلے درجے کی کتابوں میں تعلیم اسلام کو پڑھنا 4-5 بار تاکہ اس کے مسائل یاد ہو جائیں آدمی کو, اور وہ پڑھی ہوئی آدمی نہ ہو اور آدمی چلتے ہیں پھر رہا ہوتا ہے ایسے ہی سیر کر رہا ہے. وہ بھائی عبدالوہاب صاحب کہا کرتے ہیں ذہنی عیاشی, ذہنی عیاشی مکفہ مسجا تقریروں میں بیٹھنا اور جوش و خروش تاریخ کرنے کی مشق تقریر والوں کی اور اسلط اٹھانا, یہ ذہنی عیاشی ہے. کون 14 واجب گریں گا جی کھڑے ہو کر؟ ہاں جی فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قرات کی جمع پر ادا کرنا. فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا. فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں کے بعد 3 مختصر آیتوں کا پڑھنا یا ایک چھوٹی سورت کا پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا والا ہے. چار یہ تہر کر پڑھنا. بیٹھے بھائی قوما جلسہ, ہاں جی اس کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے قوما کہتے ہیں, جلسہ کہتے ہیں جی. پھر جو ہے تو چھوٹا قاعدہ تو ست ہو گیا, دونوں قاعدہ متحیات کا پڑھنا 8 ہو گیا, ہاں جی اور دعائے قنوت کا پڑھنا 9 ہو گیا, تکبیرات اس کے پڑھنا تشریح کی دو کی 10 ہو گیا, ہاں جی اور کون سا ہو گیا جی؟ چار اور برابر کریں. جلدی نمازوں میں یعنی فجر مغرب اور عشاء اس میں جہر پڑھنا اور سر پڑھنا گیارہ ہو گیا. ہاں جی یہ وہ تکبیرات ہو گیا نا, تکبیرات سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا بارہ ہو گیا. بقدر تشہد پہلے قاعدے میں بیٹھنا وہ گن لیا, وہ گن لیا تھا. ترتیب سے جتنی ارکان ساری ترتیب سے کرنا, تعدیل ترتیب, تعدیل ترتیب اور خشوع. خشوع بھی واجب ہے مولوی صاحب ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھا بہرحال وہ ایسی بات ہے جو ذرا وہ زیادہ مشکل کتابوں میں آتی ہے خشوع کے بارے میں. تعدیل کا ترتیب ہے, کوئی ترتیب تعدیل اور خشوع. ہاں جی اور اس میں جو کہتے ہیں کہ تعدیل تعدید ارکان اور خشوع کے ترک پر سجدہ سوا نہیں ہے. تعدیل ارکان میں باقی اتنے واجب ہیں وہ ترک ہو جائیں تو سجدہ سوا سے نماز ادا ہو جاتی ہے, لیکن تعدیل ارکان اور خشوع جو واجب ہیں ان کے ترک پر جو ہے تو سجدہ سوا سے نماز نہیں ادا ہوتی ہے. کیوں نہیں ادا ہوتی ہے؟ یہ سفر نہیں ہوتا نا, کستن کرتا ہے آدمی. ہاں جی تعدیل کو کستن ترک کرتا ہے, تعدیل ارکان کو کستن ترک کرتا ہے, سب وجہ نہیں ہوا ہے. اور جو ہے خشوع جو ہے یہ بھی اس سے کستن ترک ہوتا ہے. ہاں جی یہ جو ہے تو اس میں بھی ساوا نہیں ہے, تو اس لیے سجدہ ساوا جو ہے وہ سا والی چیز کو پورا کرتا ہے, اور جو چیز کستن ہو رہی ہو ساو نہ ہو وہ اس کو سجدہ ساوا نہیں پورا کر رہا. ٹھیک ہے نا جی. آپ جو ہے یعنی خشوع کسے کہتے ہیں جی؟ پہلے بھی دو تین دفعہ بات کی ہے لیکن مضمون اتنا مشکل ہے کہ بار بار کے بعد سمجھ میں آتا ہے. خشوع کسے کہتے ہیں جی؟ میجر صاحب بتایا جی. میجر صاحب دھیان رہنا نماز میں, نماز میں دھیان رہنا, نماز میں دھیان رہنا. ماشاء اللہ اور کوئی بتایا جی؟ سکون, نماز میں سکون. ہاں جی اور کوئی بتایا جی؟ دل لگا کر پڑھنا ماشاء اللہ. اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھ. خضوع حاضری کے ساتھ سبحان اللہ. جب کسی چیز کی آدمی کو ڈیفینیشن ہی نہ آتی ہو, if one does not know the definition of a thing that what it is, how will we be able to gain it? جب کسی چیز کی تعریف کر کے پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا ہے تو اسے حاصل کیا کیسے کرے گا آدمی؟ تو خود خشوع کہتے ہیں عدم حرکت کو, خشوع عدم حرکت کو کہتے ہیں, جبکہ نماز ساری کی ساری حرکت ہی حرکت ہے. تو پھر عدم حرکت کیسے خشوع بنی ہے؟ ہر وہ حرکت جو نماز کے لیے مقرر نہ ہو, ہر وہ حرکت جو نماز کے ساتھ متعلق نہیں ہے اس سے بچنا. ایسی حرکت جس کو عمل کثیر کہتے ہیں, ایسی حرکت جس عمل کثیر کہتے ہیں اس سے نماز ہی ٹوٹ گئی. عمل کثیر کیا ہے کہ دیکھنے والے آدمی کو اندازہ ہو رہا ہو کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, دیکھنے والے کو اندازہ ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس سے نماز ٹوٹ گئی. کیونکہ یہ خشوع کی کافی زیادہ خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو سارے کے سارے اعضاء و جوارح کا ان حرکتوں سے بچنا جو نماز کے لیے مشروع نہیں ہیں, اور ان میں اطمینان سے لگنا جو نماز کے لیے مشروع ہیں, یہ خشوع ہیں. اور یہ سارے اعضاء و جوارح کو ہو گیا, آنکھوں کو ہو گیا, ہاتھوں کو ہو گیا, ہاں جی سارے بدن کے جتنے اعضاء و جوارح استعمال ہوتے ہیں, اور دل بھی نماز میں استعمال ہوتا ہے. تو دل کا خشوع کیا ہوگا؟ دل میں ادھر ادھر کے خیالات کا نہ ہونا, ادھر ادھر کے خیالات کا نہ ہونا, یہ دل کا خشوع ہوگا. اب وہ جو ہے تو دل کا خشوع جو ہے آدمی کو کیسے ہوگا؟ اب آدمی کبھی کلاس میں کھڑے ہو کر استاد کے سامنے جواب دیتا ہے, یا امتحان کے حال میں بیٹھا ہوا پرچہ کر رہا تھا انویجیلیٹر کے آگے, یا ہائی کورٹ میں کیس میں پیش ہوا ہوتا ہے, اور وہاں پر جو ہے تو یہ خاص طریقے سے استعمال ہوتا ہے. مجلس ہماری بڑی لمبی ہوتی ہے, سب ساتھیوں کو مجاہدہ ہو گیا, عشاء تک مجلس ہوتی ہے, بیان کرتے ہیں, ذکر ہوتا ہے, ختم بھی کرنا ہے, پھر دعا ہوتی ہے, کافی مجلس کافی لمبی ہوتی ہے. تو اس لیے ساتھی اس کو ذہن میں رکھیں, ہم تو ختم ایک اضافی طور پر کر لیں تو بھی خاص اپنے سلسلے والے مریضوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, ان کا حق ہوتا ہے ہم پر, ورنہ ختم کے لیے ہماری مجلس نہیں ہے, ہماری اصلاحی مجلس ہے, ہاں جی, اور کافی تفصیلی ہے, کافی دیر لگاتے ہیں, روزانہ کا ہمارا معمول ہے, بنیادی طور پر ختم ہو کر اس مجلس کو نہیں کرتے ہم, ہماری اصلاحی مجلس ہوتی ہے. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ جی خشوب کے بارے میں, ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں. ہاں تو وہاں آدمی ہر قسم کی حرکت نہیں کرتا, کیوں؟ اس کو ایک دھیان حاصل ہے کہ میں جج کے سامنے بیٹھا ہوں, میں استاد کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے سپرنٹینڈنٹ ایگزامینیشن دیکھ رہا ہے, مجھے جو ہے مجھے لیٹر جو ہے وہ مجھ پر نگران ہے, اس کو یہ دھیان حاصل ہے. تو نماز میں خشوع نہ ہونے کی وجہ جو ہے ہمارے دھیان کی کمزوری ہے, دھیان کی کمزوری ہے جی, کہ ہمیں اللہ پاک کی حضوری کا دھیان حاصل نہیں ہوا ہے. من تعبد اللہ کرنا کا ذرا فلم تکن تراؤ فن و یراغ, اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان حاصل ہو, اور یہ جو ضربوں کا ذکر کرواتے ہیں تو ہر ضرب کے ساتھ یہ دھیان کرواتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ, ہر ضرب کے ساتھ ان تین دھیانوں کو تصور میں دہرانا ہوتا ہے. ہاں جی, یہاں تک کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی کو غالب یہ دھیان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہر وقت یہ دھیان کے ساتھ لگا رہتا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے تولتے آتے جاتے دیکھتے بھالتے سب جگہ جو ہے تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی میت ساتھ ہونا, اللہ تبارک تعالیٰ کی حضوری کیا تو نظر ہونا, یہ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے. اور قلب کا بننا کہتے ہی اس کو ہیں, یہ دھیان کا چھا جانا, تاری ہو جانا اور دھیان کا ساتھ رہنا ہر وقت جو ہے, یہ جو ہے تو قلب کا بننا اس کو کہتے ہیں. اس لیے یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے, کافی مشق کرنی پڑتی ہے. یہ جو زبانی ذکر اذکار کراتے ہیں ہم, یہ جاری ذکر اذکار کراتے ہیں, اس کے بعد مراقبات کراتے ہیں, اور یہاں تک کہ یہ بار بار جو ہے تو اس کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے چیز, پھر آدمی کو سچ بات ہے. ابھی اگر ایک میں نے سوال کیا نا واجبوں والے, میں نے سوال کیا تو کیا ہمارا حال تھا جی, اور نماز کے میں جو سبق پڑھا جاتا ہے اس کے ترجمہ اگر بیان کرنے میں شروع کروں, اس کے امتحان میں شروع کروں, تو مجمع میں سے مشکل سے 10 آدمی ساری نماز کا ترجمہ سنا سکیں گے. سب سے اہم عبادت جو ہے اسے پڑھے جانے والا جو کلام ہے اس کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا ہے. یہ جائے کہ ترجمہ سے آدمی کا جو ہے تو آدمی کا دھیان قائم ہو کہ میں اب یہ بات اللہ پاک سے کہہ رہا ہوں, میں اب یہ بات اللہ پاک سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ, کہ آدمی کو بہت زیادہ محبت اور تعلق کسی کے ساتھ ہو, اور کوئی آدمی کہہ دے کہ اس نے آپ کی بات سن لی, تو کیا کیفیت آدمی کا حاصل ہوتی, کہ سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا، سن لیا اللہ پاک نے اس کی بات جس نے کی تعریف اللہ کی. کبھی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہم نے اس بات کا لطف اٹھایا کہ میں نے جو سبحان ربی العظیم کہا تھا تین بار، اس کو اللہ پاک نے سن لیا اور سننے کا اعلان کر کے مجھے اطلاع بھی کر دی. نہیں کہ کبھی نہیں. تو اس لیے ہم نے اس الفاظ کو ادا کیا ہے، ترجمہ کا دھیان میں نہیں ہوا اور کیفیت کا لطف اٹھایا ہی نہیں. کیفیت کا تو لطف اٹھایا ہی نہیں. تو وہ نماز کے معنی تک ہمیں نہیں آتے ہیں، وہ معنی سیکھنا پڑیں گے. وہ اللہ کی حضوری کا دھیان، پھر اب یہ کلام میں اللہ پاک سے کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، یہ جو تحیات ہے نا، تحیات اللہ و صلوات و طیبات، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، اس میں کیا دھیان ہونا چاہیے؟ اس کلمات کو پڑھتے ہوئے پوری بعض کتابوں میں اس پر کیا آیا، یہ انشائیہ ہے سامنے، آپ سامنے سامنے کہہ رہے ہیں، خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، یا کس دھیان، کس نیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کس نیت سے کہتا ہے یہ شرک ہو جائے گا، اور کس نیت کے ساتھ کہنا یہ خشوع بنے گا. مفتی صاحب، یہ شکر اللہ کا ہمیں آدمی آدمی کے لیے اتنی پیچیدگی آئی نہیں ہے جی. وہ تیراک کے علاقے، افریدیوں کے علاقے میں ہماری جماعت گئی سر روزے کی نا، تو رات کو لوگ جمع تھے تو بات ہوئی، تو کسی آدمی نے شرارت کے طور پر دعائے قنوت کا تذکرہ کیا تو سارے بڑے بوڑھے ڈر گئے. انہوں نے کہا لوہے کل ہوز منگ نظر اجزا، لوہے کل ہوز منگ نظر اجزا. اب سارے بڑے شرما رہے ہیں کہ اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا واروں کا بریٹ راگ لے تیرا نا، تو بریٹ ایک دوسری کی تیسری نماز کا طالب علم تھا. انہوں نے کہا اس بریٹ بٹ لوہے کل ہو پاور. تو اس نے وہ دعائے قنوت پوری سنا لی بریٹ نے، اس کو 2 روپے انعام دیے میں نے. کوئی 35-40 سال پہلے کی بات ہے، 2 روپے کی مرغی ہو جاتی ہے. شکر ہے باب آدمیوں کے لیے، اگر الفاظ ادا کر دیے تو نماز ادا ہو گئی، ادائیگی ہو گئی. باقی حضرت شیخ نے جو فضائل نماز کے آخری باب لکھا ہے، اس میں لکھا کیا لکھا ہے کہ نماز میں 2000 چیزیں ہیں، 12000 چیزیں ہیں، جن کو 12 چیزوں میں جمع کر کے علماء نے بیان کیا ہے. پھر 12 چیزوں میں سے ہر ایک چیز پر بحث کی حضرت شیخ نے، پہلے فرائض پر بحث کی ہوئی ہے، نماز کے فرائض میں بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، پاکیوں پر بحث کی ہوئی ہے. تو پاکی پھر ایک ہے، ایک طہارت ہے، ایک پاکی طہارت ہے، نجاستوں سے نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ، سب سے پاک آدمی ہو، اور ایک پاکی جو ہے تو دل بغض حسد کینہ ریا لالچ اس سے پاک ہو، آنکھ جو ہے تو خیانت سے پاک ہو. اس پر بات کی ہے. کپڑے، ایک اس کی ظاہری طہارت ہے کہ جو دھویا ہوا ہو اس میں نجاست خفیفہ غلیظہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، حرام نہ کمایا ہوا ہو، پاک تو ہے لیکن وہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ کر و فر اور نام و نمود اور اس کی نیت سے نہ پہنا ہوا ہو. تو ہر چیز کو، ہر 12 چیزوں کو 3-3 کر کے حضرت شیخ نے بیان کیا ہوا ہے. تو مطلب ان جگہوں کو، ان کو پڑھ کر، یہ تو روزانہ کا، اب دیکھیں جو آدمی روزانہ دکان پہ جاتا ہے، روزانہ کی آمدنی جس جگہ سے ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ساری باتوں کو درست رکھتا ہے آدمی. جب دیکھیں پاس والے دکان میں کپڑا ایسا سجا لیا ہے اور وہ وہاں کشش زیادہ ہو رہی ہے آدمی کو، گانے والے گاہک کو، تو اس سے بڑھ کر سجاتا ہے فوراً، کیونکہ روز روز کی چیز ہے یہ. ہاں جی, اور اس سے اس کی کمائی ہو رہی ہے. ہم نماز تو روز روز کامل ہے, ہر بار کامل ہے. ہاں جی, تو اس کی تفصیلات کو سمجھنے کی, سیکھنے کی ضرورت ہے, مشق کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, یہ اب تو ماشاء اللہ عالمگیر صاحب وغیرہ سارے امیر صاحبان ہیں نا, تبلیغ والے تو سارے امیر ہو گئے ہیں, اس سے بسوں والے بھی اور سارے جو بھی دیکھتے ہیں داڑھی والا جو کہتے ہیں امیر صاحب, ہاں جی واقعی اب سارے امیر صاحب ہیں, اور پہلے جو تھے تو سارے فقیر صاحب ہوتے تھے, اصلاح کے لیے نکلتے تھے اپنی, ہاں جی اصلاح کے لیے نکلتے تھے. تو اس میں ہمیں ایک بات سکھائی جاتی تھی کہ آپ ہر روز نماز اس دھیان اور نیت کر کے پڑھیں گے کہ میں اپنی نماز کو سنوارنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور خاص طور سے فرائض اور واجبات اور سنت مقیدہ کے علاوہ پھر کچھ نوافل جو ہے سنوارنے کی نیت کر کے پڑھا کریں کہ اس میں میں از اول تا آخر اپنے دھیان کو قائم رکھنے کی کوشش کروں گا, اور اول تا آخر اس کے سارے الفاظ کے معنی اور اس میں جو مکالمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں محسوس کرتے ہوئے پڑھوں گا. اس کے دو رکعت, چار رکعت, دس رکعت, بیس رکعت اس مشق میں گزاریں. ہاں جی, چار گھنٹے تو دعوت دینے کے لیے ہیں, چار گھنٹے خدمت کے لیے ہیں, چار گھنٹے ذکر عبادت کے لیے ہیں, اور چار گھنٹے تعلیم کے لیے سونے میں, آٹھ گھنٹوں میں دو گھنٹے ضروریات کے لیے, چھ گھنٹے سونے کے لیے. ہاں جی, عبادات میں جو ہے تو چار گھنٹے, وہ سچ بات ہے, یہ جو انحطاط آیا ہے نا, انحطاط آنے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب تاریخ بھائی عبدالوہاب صاحب کے ہاتھ میں آئی ہے تو انہوں نے چار چار گھنٹے کی جو ترتیبیں تھیں ان کو ختم کر کے سب کو پھرنا پھرانا اور بولنے میں کر دیا, پھرو پھراؤ اور بولو اور نکلو. ہاں جی, مسجد سے باہر لوگوں کو مسجد کو لاؤ. ہاں جی, آخر نکلنے والے میں تو بننا ہے, اس کے بننے کا کیا ہوگا؟ ہاں جی, اس کے بننے کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اب دوسرے مفتی صاحب آ گئے ہیں. مفتی صاحب خشوع واجب ہے کہ نہیں ہے؟ خشوع واجب ہے. حوالہ بولو. قدوری میں, قدوری میں اس حد تک کہ آدمی جو اتنا اس کو دھیان ہو, اس کا دھیان ہو کہ وہ جو رکن اور رکوع میں جا رہا ہے, رکوع کا دھیان ہو کم از کم ہو. آج سجدے میں جا رہا ہے, سجدے کا دھیان ہو کم از کم. آج اور جو ہے تو سارے مولوی صاحبان کو گور گور کر دیکھ رہے ہیں, سدا کم نے ہمارا کیا خبر ہے کہ کتاب لی بس بیا پا رکھی ہوئی ہے. آخو مدرس عالم چیز رہے تھا علم مستحضر بھی. ہاں جی, ہر چاہتا نہیں مستحضر. سبحان اللہ, چلو جی ہو گئی یہ بات. جی کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں, تو اس میں سبحان اللہ, رمضان میں تراوی میں ایک اس میں ایک رات میں ختم تھا. جی ایک رات کا ختم تھا, اس میں میں کھڑا تھا, شادی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ٹھاک صحت تھی, سردیاں تھیں, آٹھ گھنٹے میں بابا صاحب ختم کرتے تھے. اللہ اس کو درجات بلند فرمایا, زندہ ہے, خوش رکھے اس کا اللہ پاک. یہ ڈاکٹر حسین علی شاہ صاحب تھا, آٹھ گھنٹوں میں ختم پڑتا تھا, اور کسی جگہ اس کو فتح کی ضرورت نہیں ہوتی, پورا قرآن اور پڑھتا, ترجمہ بھی اس کو آتا تھا, پڑھتا بھی سنتا تھا, معنی کے دھیان کے ساتھ پڑھتا. اور ہم تو بیچ میں صحت مند لوگ تھے, اور رکوع سجدہ کی حرکت ہو گئی, سترہ سجدے ہو گئے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور, یہ سورا ختم بیٹھ کر بھگتاتے تھے. بیٹھے ہوئے پورا یہ ایک رات کا ختم. اور اس سال تو یہ ایک رات میں اس میں نے پڑھا تھا, اس سے پہلے سال کہتے ہیں کہ دور کار سے پڑھا تھا اس نے. میری ساتھی نے کہا ان کا ڈاکٹر صاحب دیر کو کھو نہ ہو چھپا کے اکڑو تیر کال خود دورے کھاتوں کو کھڑو منگا ہوکڑو اوکڑو خدا تمہارا ساتھ ناستا ہے میں دے حضرت مولانا صاحب سنگھ ترکھڑے نے کہا کہ وہ تو اس کو سنتا ان کے پاس کھڑے ہونے والے آدمی پر بجد کی ان کے پاس کھڑا ہوتا تھا اس پر بجد کی کیفیت تاری ہوتی تھی کہ جس دھیان اور جس کیفیت کے ساتھ وہ سنتے تھے کہتے ہیں کہ نماز میں ہلنا جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے جی, خوشبو کے خلاف ہے جی. لیکن کسی آدمی پر غلبہ حال ہو اور اپنی جان پر قابو نہ رہے تو اس کا ہلنا حرکت جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے. تو سات سال آدمی کیفیت کو محسوس کرتا تھا جی. کبھی کبھی فرماتے بھی تھے زبان اپنی کلام ان کا میں پڑھ رہا ہوں سن رہے ہیں وہ سامنے میرے جلوہ گر ہے, وہ سامنے میرے جلوہ گر ہیں, زبان میری کلام ان کا میں پڑھ رہا ہوں سن رہے ہیں. دیکھو زال مزید ہی ہیں لطف ہے کہ چالیس تابعین نے جو چالیس سال عشاء کی نماز عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے تو اتنے آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے بارہ گھنٹے کھڑا ہونا یہ تو کوئی لطف اور کیفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے نا, ایسے تھکاوٹ نہیں کر سکتا آدمی جی, ایسا تھکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. چلے بابا آپ آخری واقعہ سنائیں پھر وہ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں آگے ختم پڑھنا ہے. یہ دیوان کیس پڑھا ہے مفتی صاحب, دیوان کیس پڑھا ہے کیسے مجنون امریکہ پڑھا ہے؟ اچھا نہ دیوان کیس بھی ہے نصاب میں کہ نہیں ہے؟ کیسے امریکہ دیوان یہ نہیں ہے جلسہ نصاب میں نہیں ہے پڑھاتے ہیں سر. سبحان اللہ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی دیوان کیس کا وہ اس کی رجحان سناتے تھے پوری نا, اور بتاتے تھے کہ فنا کے سارے درجے فنا کلی اس میں بیان ہوا ہوا ہے, دیوان کیس میں بیان ہوا ہوا ہے. بڑا دلچسپ ہوا جی, بڑا دلچسپ ہے. اس میں سنایا کرتے تھے کہ اس کو اس کے والد صاحب جو عامری تھا عامر اس کا والد صاحب یہ کیس تھا نام اس کا کیس, کہ اس طرح ہوا کہ اسے کہا کہ ایک بکری ذبح کی جائے اور بکری کو سالم پکایا جائے, عربوں میں طریقے سالم بکری کو پکایا, سالم بکری کو پکایا جائے اس کا پھر دل نکال کر اس کو کھلایا جائے تو اس کے یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو کہتے انہوں نے وہ قبیلے کا سردار تھا بابا کس نے ایک عورت کے حوالے کیا کہ ایک بکرا جو ہے وہ سالم پکانا ہے, وہ سالم بکرا پکایا تو اس کا خیال ہوا کہ دل کس کو پتہ چلے گا بیچ میں ہے کہ نہیں ہے, اس کو نکال کر میں لے جاتی ہوں اس کو خود ضرورت تھا آج, تو دل نکال کر سارا بکرا اس نے کھڑا کر دل نکال کر لے گی, بکرا لایا گیا کیس کو لایا گیا جی, دل نکالو اس کا کھلاؤ اس کو. دل جب نکالا تو دل ہے ہی نہیں ہے, تو اس پر اوف کیسے آمنے نے چھلانگ لگائی تو اس کے دیوان میں شعر ہے کیف تداوی قلب, وہ زبر دیر میں صرف ٹھیک نہیں ہو سکے کہ اس کو بتائے کیف تداوی قلب لیس لہا قلب, کو بکری کسی کے دل کا علاج کیا کرے گی اس کا اپنا دل ہی نہیں ہے. بڑا خوش ہوا. کہ یہ جو انہوں نے میرے لیے سازش کی تھی وہ سازش میں کامیاب ہو گیا. دو واقعہ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث میں کہتے ہیں. والد صاحب بیت اللہ شریف پر لے گیا کہ جب بیت اللہ شریف کا آدمی دیکھتا ہے جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے, تو لہذا تو دیکھتے ہی دعا مانگنا کہ یا اللہ اس مصیبت سے اور اس پہ پریشانی سے وہ میرے دل سے نکال اور میرا مجھ پر فضل فرما اور توبہ کر اس سے. لے کر گئے تو اس سے جو دعا کرائی تو اس نے کہا کہ الہی تب تو من کل المعاصی, الہی تب تو من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب. کہ یا اللہ میرے سارے گناہوں سے معافی مانگی لیکن جو لیلہ کی وجہ سے میں معافی نہیں مانگتا ہوں. پھر وہ آخری سنا تھے کہ دو اور اس کے سنائے بڑے ہی. فرمایا کہ یہ گزرا ہے, یہ پہلی صدی میں گزرا ہوا ہے, پہلی صدی کا آدمی ہے, کوئی شاید 80 ہجری کے قریب ہے, کیا اس کا ہے 60-61 ہجری کے قریب کا, یہ ہے 60-61 ہجری کا واقعہ ہے کہ یہ جس راستے پر امام حسین رضی اللہ عنہ گزرے ہیں کربلا کے لیے وہ راستہ ان کے علاقے سے گزرتا تھا. تو یہ بے ہوش پڑا ہوا تھا صحرا میں اور اس پر سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ گزرا ہے, تو اس قافلے میں ایک اونٹنی کا نام لیلہ تھا, تو سوار نے جو ہے تو اس کو ہانکتے ہوئے آواز دے کر لیلہ کہا ہے, اونٹنی لیلہ کہا ہے, تو اس پر اس کی بےوشی ختم ہوئی ہے اور یہ اٹھ بیٹھا ہے. وہ دیکھا کون سی لیلہ, وہ اس کے پرشار ہیں. پھر آخری فرماتے کہ اس نے اس پر اس طرح ہوا ہے کہ اس نے آخر میں جب اس کو فنائے کلی ہوا ہے تو اس نے کہا کہ انا لیلہ ولا لیلہ سوائی, کہ اب لیلہ میں خود ہوں, میرے علاوہ لیلہ نہیں ہے. تو یہاں تک اس خیال پہنچ گیا. سبحان اللہ. کبھی عربی ذوق والوں کے پڑھنے کی چیز ہے نا جی, اس کو پڑھیں گے. تو سچ بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو مقصد بنایا ہے, ان کے ساتھ دل لگایا ہے اور ان کی محبت عشق کے درجے تک ہمارے دل میں ہے. حیات آباد میں فیکٹری بنائی, آج ماجد فیکٹری بنائی چالو ہوئی, جھوٹی خبر کسی نے دی کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی, آدمی کو فوراً ہارٹ اٹیک ہوا اور آدمی کی موت ہو گئی. چلے ایک اور آپ کو ترتیبہ سنا دیں. یہ پنجاب کے ایک پیر صاحب ہیں, نام ان کا نہیں لیتے کہ پھر اچھی بات نہیں ہوتی ہے, واقعہ بھی ذرا پرانا ہے, نیا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈھونڈ لیں گے. گاؤں میں گیا تو بڑے بھتیجے نے کہا کہ فلاں پیر صاحب کا ہارٹ اٹیک سے وفات ہو گئی تھی, آپ کو پتہ چلا؟ میں نے کہا پتہ تو چلا تھا, وفات کا پتہ چلا تھا. نے کہا تو ہارٹ اٹیک سے وفات ہوئی ہے. میں نے کہا کہ پتہ ہے کیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ کہ ایک آدمی آیا, مرید ہوا, پیر دبا رہا ہے روزانہ, پیر دبا رہا ہے, ایسا عاجز تابعدار. پھر ایک دن آیا, نئی پجیرو گاڑی, نئی چابی حوالے کی کہ یہ حضرت کی نظر ہے. پھر سال دو دوسرے سال آیا, ماڈل تبدیل کیا کہ حضرت پچھلا ماڈل اب واپس کر دیں, نیا ماڈل آپ کے لیے لایا. ایسی خدمت کی کہ حضرت متوجہ ہوئے کہ تو کرتا کیا ہے. انہوں نے کہا حضرت مزاربت کا کاروبار ہے اور مزاربت کر رہا ہوں, لوگوں سے پیسے ان کے انویسٹ ہوتے ہیں, پھر میں کام کرتا ہوں, سب کا نفع دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اگر مزاربت کر, نے کہا کہ ہمارا پیسہ آپ کا پیسہ تو. کہ پیر صاحب نے 40 کروڑ روپے انویسٹ کیا. اور کچھ دن تو کچھ مہینے تو منافع آتا رہا. اب 40 کروڑ میں سے ہر مہینے کا 50,000 روپے ادا کر رہا, جن کو خاص نقصان تو نہیں ہے. یہاں تک کہ آنا جو ہے مرید صاحب کا بند ہوا کہ مرید صاحب کدھر ہے, انہوں نے کہا کہ وہ کاروبار ڈوب گیا. ادھر کاروبار ڈوب گیا, ادھر پیر صاحب کا دل ڈوب گیا. تو اتنی وابستگی ہمیں ہوتی ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ, اتنی وابستگی ہوتی ہے کہ اس کے لیے جان دے دیتے ہیں اور اتنی وابستی کی اس کو چھوڑو, اتنی وابستگی بھی حاصل نہ ہوئی کہ ہمیں اس بات کا دھیان حاصل ہو کہ اللہ حاضر ناظر ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ یہ ہمارے بڑا صاحب پڑھتے تھے یا حسرتن علی ما فرطت فی جنب اللہ, کیا ہے افسوس میں اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر کیا کرتا رہا. تھانہ دار کے مجسٹریٹ کے پاس بیٹھ کر آدمی چوری کر رہا ہے, ڈاکہ کر رہا ہے, تو یہ کر سکتا ہے؟ علام فرد تو بھی جنب اللہ, کس طرح پڑھا میں نے ایسا؟ ہاں جی پھر پڑھو, علام فرد بھی نعرہ مارتے, سب اب دو ساتھیوں نعرہ مارا, اس کو نعرہ مارتے تھے اس کو پڑھتے ہوئے, کیونکہ جب کہ جو آدمی کیفیت محسوس کرتا ہے تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو ہلا کے رکھ دیتی. سبحان اللہ, جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ.